distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no een beetje van bovenaf op ons neergekeken als we Bette Midler, tenminste moeten geloven, met From a Distance en van heel dichtbij. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Dan gaan we weer met nieuwe aflevering van deze de late avond, nieuwe week, nieuw geluid. Maar wel bekend geluid natuurlijk, wat hebben we zoal te bieden in deze aflevering van de late avond. Nou, we hebben natuurlijk, ja, daar kun je niet omheen, een beetje aandacht voor het corona gedoe. Daar hoor je tenslotte maar heel weinig over in dit coroniale bewind. En we gaan praten, of beter gezegd Herman de Bruin, die gaat eens informeren bij de Hartenraadlijn. hartenraadlijn. Nou, die geeft advies op allerlei gebied. En ook hoe je een beetje met jezelf moet omgaan in deze moeilijke periode, zal ik maar zeggen. Midas Dekkers, die is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over de volmaakte geit. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. En weer wat later in het programma, dan komt Herman de Bruin nog een keer terug. Die jongen heeft het maar druk vanavond. Want hij gaat het hebben over Mekka. Net zo oud als het geloof is ongeveer het thema. Als je nieuwsgierig bent, dan luister je straks maar naar Herman. Verder nog een opmerkelijk verzoekje binnengekregen via een mailtje zo net. Van, even kijken, Anneke Remmers uit Vlaardingen. En Anneke Remmers die schrijft in dat mailtje: ik ben een trouw luisteraar van de late avond en ik zou graag een verzoekje willen indienen. Nou, dat kan. Maar let op, hier komt dat verzoekje, want zij schrijft zojuist op de televisie is bij Jinek het coronalied gepresenteerd. En het coronalied dat wordt gezongen door 100 BN'ers. BN'ers, dat zijn, zoals je weet, beknopte Nederlanders. En nu vraagt Anneke Remmers het volgende, verzoekje. Zouden jullie alsjeblieft dat nummer niet willen draaien? Natuurlijk, dat is een verzoek en daar voldoen wij van ganser hart aan. Wat we wil gaan draaien is Joe Cocker samen met Jennifer Warnes. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. The lift us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Looking behind, all we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Lies you and I alive. Day, love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, up from the wild we know, where the clear winds blow. Love lift us up where we belong. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Dat was een mooie trio, zou je kunnen zeggen. Eerst Joe Cocker en Jennifer Warnes. En Up Where We Belong. En onze grote vriend Rick Astley, die deed er nog even een schepje bovenop. Met Cry for Help. Oeh, help. Inmiddels binnengekomen in onze studio Herman de Bruin. Met telefoon in de hand. Wat nou, Herman? Gaan we praten? Wij gaan praten met de stichting. Nou, ik weet eigenlijk niet of het de stichting is. Hart en Raad. En Inne Schalkers is daarvoor aan de telefoon. Mevrouw Schalkers, welkom. Ja, hallo. Een hoog risico leidt tot hoge stress. Nou, daar hebben we wel wat aan in deze barre tijden natuurlijk. Maar wat doet Hart en Raad daaraan? Ja, Hart en Raad is een patiëntenorganisatie. En wij zijn eigenlijk het centrum met de expertise eigenlijk voor het leven met een hart- en vaataandoening. Mm-hmm. En op dit moment proberen wij zo goed mogelijk de eigenlijk mensen met hart- en vaataandoeningen die met vragen en zorgen en onzekerheden zitten over het coronavirus zo goed mogelijk te woord te staan. Beantwoorden, zorgen, toch een luisterend oor te bieden aan mensen. Ja, want we hebben het wel over een kwetsbare groep, hè? Klopt. Er RIVM heeft een aantal hoogrisicogroepen geïdentificeerd. En daar vallen hart- en vaatpatiënten ook onder. Wat dus betekent dat deze mensen eigenlijk op het moment dat ze besmet raken met het coronavirus... Een grotere kans hebben op een ernstig ziekteverloop en ernstige complicaties... Ja. Vergeleken met mensen die gewoon helemaal gezond zijn. Ja, u hebt zelfs een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat 3/4 van de respondenten bang is om ernstig ziek te worden. Dat zijn er dus heel veel. Klopt. Maar kunt u als hartenraad daar wat aan doen dan? Nou kijk, wij kunnen natuurlijk aan de besmetting op zich kunnen wij niet zoveel doen aan de verspreiding. Behalve dat we wel mensen ook echt oproepen en adviseren van zeker als je tot de hoogrisicogroep behoort... Zorg nu echt dat je je aan de maatregelen neemt die worden geadviseerd door het RIVM. En wat we daarnaast proberen te doen, omdat we dus zien dat deze hele pandemie natuurlijk gewoon stress geeft bij de groep die een hoog risico loopt. Mm-hmm. Mensen worden angstig, zijn bezorgd om zichzelf, maar ook om hun dierbaren. Dus wat wij eigenlijk vooral proberen te doen in deze situatie, is dat we mensen een luisterend oor willen bieden. Ja, en dat... te woord willen staan. We hebben een hartenraadlijn die iedere maandag tot met vrijdag van 9 tot 5 eigenlijk beschikbaar is voor mensen om hun verhaal kwijt te kunnen, maar ook om hun vragen te stellen, om adviezen te vragen. Dat kunnen ook hele praktische dingen zijn van, goh, kan ik nou nog wel naar de supermarkt? Ja, ja. Kan ik nog wel met familie afspreken? Mag ik nog wel werken in de zorg terwijl ik zelf een hart- of vaataandoening heb? Nou ja, dat soort dingen komen allemaal voorbij. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk iets wat wij nu kunnen doen. En we hebben ook onze openingstijden wat aangepast van hartenraadlijn. Omdat we gewoon merken dat er veel meer telefoontjes binnenkomen dan anders. Ja, en dan is er ook nog hartenraad, geeft ook nog een nieuwsbrief uit. Klopt. Ja, daar kan je ook op abonneren. Ja, daar kun je ook op abonneren. Dat hebben we nu ook, de frequentie hebben we wat opgeschroefd. Normaal komt onze nieuwsbrief elke maand uit en dat hebben we nu elke week. Mm-hmm. Met het laatste nieuws over de verspreiding van het coronavirus. Ja, Hartenraad is een expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Moet je daar lid van worden of kan iedereen gewoon gebruik maken van jullie adviezen? Nou, het verschilt een beetje eigenlijk waar je gebruik van wil maken. De meeste informatie is gewoon beschikbaar voor mensen, maar wanneer je bijvoorbeeld lid wordt, heb je wat extra voordelen. Ja, ja. Dan kun je ook gratis deelnemen aan bijeenkomsten in de regio's. Krijg je ook 3 keer per jaar ons magazine. En natuurlijk vinden we het sowieso fijn als mensen ons op een andere manier steunen. Dat kan ook door donateur te worden, of door bijvoorbeeld vrijwilliger bij ons te worden. Of je op een andere manier aan te sluiten. Ja. Bijvoorbeeld door je ervaringen en verhalen te delen met ons. Zodat wij ons werk voor hart- en vaatpatiënten natuurlijk zo goed mogelijk kunnen doen. Precies. Waar kunnen we beginnen met zoeken naar de hartenraadlijn? Bij de website, denk ik. Hè? Mensen kunnen inderdaad op de website informatie daarover vinden. En het, eigenlijk op de homepage zie je meteen al ook het telefoonnummer staan. Ja. Mochten mensen willen bellen. Ja, ja, want dat is die hartenraadlijn. En noem het telefoonnummer maar even. Misschien is dat toch wel handig. Dat staat ook op de website natuurlijk, maar toch. Ja, dat is makkelijk voor mensen. Het nummer is 088 11 11 661. Om de hartenraadlijn te vinden. En dan kan je ook nog op de website kijken, hartenraad.nl. En dan komt het allemaal voor elkaar. En dan kan je in ieder geval informatie vragen om, om gerustgesteld te worden ook misschien een beetje. Klopt, of je vragen te stellen of advies te vragen. Ja. Staan we klaar voor de mensen. Goed, dat is een mooi initiatief wat u doet en dat u voor iedereen klaar wil staan in deze barre tijden. Inge Schalkers, namens Hartenraad, dank voor het gesprek en heel veel succes en sterkte ook met het vervolg. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance.

thoughts will make it easy, joining up the pieces, together making one. You make my heart. Zeggen ze wel eens, ja, als je radioprogramma's maakt, je moet er wel een beetje skik in hebben. Nou, dat hadden we ook met Dankjewel voor de Zon. En daarna Codeline en The One. Zometeen de enige echte, Herman de Bruin. Die gaat hier weer op 1,5 meter afstand van mij zitten. En die gaat het, volgens mij gaat hij ons meenemen naar Mekka. Nou, dat lijkt me wel heel interessant. We geven hem nog wat gedachtentijd. En dat doen we samen met Peter Cetera. I am a man who will fight for your right. Ziezo, dat is ook weer mooi. Glory of Love van Peter Cetera. En Nederlands hoop en glorie, dat is Herman de Bruin. Herman, gaan we praten? Wij gaan praten over de stad Mekka, die is oud als het geloof. Althans, dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van Willy Attema, denk ik. Ze is in de studio, welkom Willy. Dankjewel Herman. Kunsthistoricus en ook nu ondergedompeld in de islam, want Mekka, dat zet ik maar vast met de islam. Ja, dat is de stad waar iedere moslim één keer in zijn leven geweest wil zijn, verplicht moet zijn eigenlijk, ja. Want het is een voorschrift van een van de vijf zuilen van de islam. Dagelijks bidden, aalmoezen geven en die tocht maken. Ik zou daar zelf ook dolgraag heen willen. Ja, het is wel een beetje gevaarlijk, want er gaan nogal wat mensen die daar niet heel huids uitkomen, toch? Ja, en Mekka is ook gesloten voor westerlingen. En tijdens de Hajj, want daar praten we over, de pelgrimage naar Mekka, is dat een gigantische logistieke operatie waar in 2018 2,3 miljoen moslims waren in een periode van 5 dagen. 5 dagen, ja. Het is niet het hele jaar door. Dan kan je nog zeggen, nou, dat kan nog. Maar nee, het kan wel het hele jaar door. Je hebt een grote pelgrimstocht, die heet Hajj. En die moet in een bepaalde periode, gedicteerd door de stand van de maan, moslims hanteren een maankalender. Dit jaar wordt die Hajj verricht tussen 28 juli en 2 augustus. Maar naast de verplichte grote Hajj is er ook een kleine bedevaart, dat noem je Umra. En die mag op ieder moment van je leven gelopen worden. Dus dan kan je ook nog de hele drukte ontlopen als je zou willen. Ja, maar het effect is niet hetzelfde. Nee, nee. Je mag het doen als een soort training of als een soort spirituele. Nou, de Hajj is spiritueel, maar de Umra geldt niet als een echte Hajj. De Hajj is het hoogtepunt. Ja, het wordt wel vaak tijdens Ramadan gedaan. Dat is dit jaar 28 juli, 2 augustus. Die periode dan. Maar de Hajj is voor de moslims echt iets waar ze jaren voor sparen. Ja. Waar ze, als ze de tocht gaan lopen, ook een testament voor maken. Want wie weet wat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. En waar ze ook gelouterd uit terugkomen. Ja, en dit verhaal en meer ga jij allemaal vertellen? Ja, ik ga dat doen in het kader van Geuzenmaand. Maar je bent geen moslim. Hoe kom je aan die kennis? Nee, maar ik ben wel iemand die ongelooflijk geïnteresseerd is in de dingen die je toch onderdeel uitmaken van het dagelijks leven en waar je weinig van weet. Bovendien, Geuzenmaand heeft als thema, conceptueel thema, den juiste tijd. Mm-hmm. Dat je, als je praat over vrede, gerechtigheid, mensenrechten, moed om op te komen voor, dan hoop je dat op het moment dat het aanspraak doet op jou, dat je op die tijd, op dat juiste moment, de moed hebt om je te weren. En de juiste tijd is voor de, nou, dat slaat bij uitstek op, dus op de moslim, op dat verrichten van die Hajj, omdat dat alleen maar dan dat kan. Is in die bepaalde tijd. Ja. Daar heeft het mee te maken. Maar hoe verhoudt zich dat dan met die geuze maand en die geuze penning mogelijk? Ja, de geuze penning wordt dit jaar uitgereikt aan een Saoedische organisatie. De organisatie kan zelf niet aanwezig zijn omdat mensenrechten in Saoedi-Arabië is een precair punt. Ja. Ze zitten gevangen. Er zit een hoofdorganisatie in Londen. Daar wordt op 13 maanden de penning uitgereikt. En wij in de Grote Kerk in Vlaardingen doen dat dus pro forma. En om die geuze penning is een heel programma Geuze Maand gedaan, geuzemaand.nl. En daar is dus een ongelooflijke activiteit in Vlaardingen aan te merken. Want de kunstenaars hebben een kunsttentoonstelling in het museum in Kade 40. Er is een fototentoonstelling in de Windwijzer. Er is in de bibliotheek, er zijn allerlei dingen te doen. Je moet echt die kalender even raadplegen, dat programma. Dat staat allemaal op de website. Hè? Geuzemaand.nl. Ja. Ja. En ikzelf ben dus 19 maart in de bibliotheek van Vlaardingen, de Centrumbibliotheek aan de Waalstraat, waar ik die presentatie geef over de Hajj. Ja, in de bibliotheek in Vlaardingen. Staat er nog iets op een website? Of, ja, het hele programma over de hele Geuzemaand staat op geuzemaand.nl. Mensen kunnen op mijn website kijken, maar er staat niet echt heel veel. Maar het hele programma geuzemaand.nl is echt ook alle andere activiteiten die er in deze maand veel activiteiten zijn. Ja. Heel veel sterkte ook met de lezing. Met de lezing. Veel plezier ook. Want ja, het wordt een leuke lezing, denk ik. Mekka houdt als het geloof. Willy Attema gaat erover vertellen. Ze is kunsthistoricus in de Geuzemaand. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel plezier ook. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got Van lang geleden, hè? De Everly Brothers en Crying in the Rain. Volgens mij klopt dat niet, want morgen wordt het, heb ik begrepen, best wel mooi weer. Morgen veel zon en zo. Dus ik zou zeggen, geniet ervan als je tenminste naar buiten mag. Deze aflevering van De Late Avond zit er bijna op. Ik verwijs je nog even naar onze website, delateavond.nl. Morgenavond een nieuwe aflevering, dan met Bert de Wolf. Wat mij betreft, ik wens je een rustige en genoeglijke nacht. En heel graag tot een volgende keer. Doei!